Wij beginnen de Hebletles 39. Pagina 3, Shamati. De regel 16. Ulam. Mikan. Mashma. She inyan metziat hen beinei Hashem o 17 lahefach eino talui baadam atzmo Ela hakol Bashem. We gaan niet verbinden die alinea's. Voor ons belangrijk is de taal, hoe dat is, de regeltjes. Ulam, echter, mikan, hieruit, mashma betekent, Inyan, dat het aspect, Inyan is ook aspect, zaak, maar onderwerp kan zijn, maar dat het aspect, mitsiat hen, het vinden van hen, ook een Nederlands woord een beetje hen, nee, van het vinden van ja, we vertalen het geen genegenheid. Zoiets. In de ogen, bijeenij, in de ogen van Hashem, van de schepper. Algemeen zo zeggen we, eerst vertalen. O, of, 17, lehevig, het omgekeerde. Eino is niet, eino is niet. Talui hangt, dus hangt niet, omdat hier wel een werkwoord is, dan hoeven we is niet te gebruiken. Dus eino talui is hangt niet. We Adam hangt aan of hangt van. Hangt niet ba Adam van de mens, atsmo, van de mens zelf. Ela, maar, hakol bashem, alles, hakol is alles, bashem in de schepper. Nog een keer, hier gebruiken we, hij gebruikt de taal, Baruch gebruikt de taal, tamelijk, dat lijkt veel op de taal van religieuze taal en dat soort het is zijn milieu, maar hij bedoelt alleen maar geestelijk werk. En daarom gebruikt hij dan dus Hashem en al die andere dingen, andere namen. En dat moeten we ook gebruiken bij dit onderdeel, ook bij Slavia Sulam gebruiken we ook dit, dezelfde terminologie. Maar wanneer we leren bijvoorbeeld leer, Ari, ja, de Etz Chaim, de boom des levens, of Tess, etc. Dan spreken we niet daarover. Hetzelfde, maar we spreken dan van het licht. Ja, ook Ari zegt, ja, Ein Sof Baruch Hu, Ein Sof gezegend is hij. Ja, duidelijk. De manifestatie van die enige scheppende kracht, die, dat is iets wat wij kunnen aantasten. Dat is tastbaar. Ja? Niet iets. God moet niets bij ons zijn, iets dat het speculatief is, dat wij weten daarover. Weten over de schepper is niet genoeg. Het is niet, het is geen dienst, het is geen een, de schepper moet je ervaren. Het is net zo jouw vingers, je moet gaan voelen, hij is hier. Hij is hier en hangt alleen van jouw instelling. Dat jij hem ervaart, en licht moet je ervaren. Ervaren. de schepper, en niet denken daarover. Dat heeft geen zin, dat is geen schepper. Het is alleen praten over schepper. Begrijp je dat? Schepper moet je zo, je hebt niets nodig. Gewoon zitten. Rust. Absolute stilte moet je maken. En van binnen moet je maken de stilte. Zelfs van buiten, maar probeer ook stilte vinden elke dag. En dan voelen dat aan je handen. Hij komt dat in je handen te zitten. Je voelt elke, dus en fysiek, en in alle opzichten, ook fysiek. Dat is schepper. Maar eerst komt hij in al jouw geestelijke organen. Naarmate het komt in jouw geestelijke partsoef, gaat hij ook naar beneden in alle, ga je dat ook voelen in al je vlees. Maar hij noemt het Hashem. Dus gewoon Hashem is betekent de naam. Wat hebben we nog meer nodig hier? Mashma, zie je, Mashma. Het derde, Mikan. Het tweede woord van de regel 16. Mikan. Kan is hier. En Mikan is van hier. En wij zeggen dat, ja, hebben we dat vertaald. Hieruit. Maar hetzelfde een beetje. Mashma. Mashma is, komt van Shma. Zie je, als je dat de eerste mem, als het ware, negeert, dan zie je alleen maar Shma. En Shma betekent luisteren. Ja? Komt van horen en luisteren. En kijk nou hoe dat in deze taal is het verworven met elkaar. Dat verweven met elkaar. Dat Shma is luisteren, horen en betekenen. Dus een diepe betekenis betekent Mashma. Ja, dus zit wel ook dat in het horen zit ook begrepen in. En het is erg belangrijk dat we dat zien dat in aan de woorden. She, Inyan, She is dat. Inyan is dat kwestie, of nog een ander woord, de goede woord voor Inyan. Erg vaak gebruiken we dit woord in Kabbalah. Zeer vaak zullen we hem tegenkomen. Inyan, een kwestie. Onderwerp belangrijk. Dus dit woord is belangrijk. Mitsiat. Mitsiat gen. Het vinden. Mitsiat is vinden van gen. Erg speciaal woord is gen. Gen is iets dat. Dat is een soort uitdrukking. Mitsiat gen. Gen vinden. Dus gelegen. Genegenheid vinden. Ja? Affiniteit is een andere woord daarvoor. Genegenheid vinden, dat is gen. Ook een speciaal woord. Een mens moet genegenheid vinden in de ogen van de schepper. Men zegt zo. Het is een, natuurlijk uitdrukking van de krachten, van de houding van de mens en niet van boven. Hoe kan de mens, dan gen vinden, genegenheid vinden in de ogen van de schepper? Hoe kan dat? Heeft de schepper ogen? Ja, men zegt zo dat. En wat, als men spreekt over überhaupt ergens in geestelijke literatuur over ogen, dan bedoelt men chogma. Altijd moet je zien, dan is het chogma. Dus in de ogen van de schepper genegenheid vinden, betekent natuurlijk niet dat de mens, dat van boven vindt men jou, de genegenheid toont men aan jou. Jij bent degene die heeft dat opgeroepen, dat men reageert op jou, dat jij hebt veroorzaakt, dat jij wordt een genegenheid aan jou wordt getoond. Dat jij ervaart genegenheid. Hè? Jij ervaart genegenheid door jouw beschikbaarheid, zichzelf beschikbaar maken aan het licht, door overeenkomst naar eigenschappen. Door overeenkomst naar eigenschappen kom jij tot kom je tot, ja, kom je tot het gevoel dat jij wordt van boven, dat men van boven genegenheid toont voor jou. Zo is het. Maar nooit is het zo dat dan, we moeten dan kijken naar wat die goden dan allemaal, of weet ik, God en al die krachten, hoe zij tegenover ons staan. Ja, absoluut niet. De mens en die, en dat eindsel. Of wij zouden later, zullen we zeggen, spreken dat de mens en de Atik. Atik, want de eerste, de hoogste partsoef van Atsilut. Dat is de maatstaf. Daaruit komt al het goede. Als wij zeggen dan eindsof, bedoelen we natuurlijk niet, spreken we niet, afhankelijk van welke hoedanigheid. Maar voor ons als mensen is het natuurlijk alles komt van Atik. Ja, van de eerste, dus na de Tabor, Atik, daar komt voor ons het hoogste van alles. Het hoogste licht. Natuurlijk lager ook, maar. O 17, O is of. En dan 17, laheffig. Laheffig betekent omgekeerd. Omgekeerd, laheffig. Eino, eino, een is niet, eino is hij niet, ja, dat waf aan het einde is, duidt, ja, zoals we dat weten, op toebehorigheid, of zeg dat, tot hij, het slaat op hem, hij niet. Maar als daar komt, daarachter komt daar een werkwoord, dan doen we dat, hangen dat dan, verbinden we met een werkwoord, ja? Eino talui, niet hangt. Talui is ook een speciale vorm, we zullen tegenkomen van bepaalde werkwoorden. En dat is ook dan een vorm van zo'n oei. Oei eindigt op oei. Werkwoord is dan een deelwoord, verleden tijd. Deelwoord, verleden tijd, ja? Deelwoord. Verleden deel, deelwoord. Ja, verleden deelwoord. Ja, wat betekent verleden woord? Gesproken. Gelopen, et cetera. Badam, in de mens. Maar in het Nederlands vertalen we hangt van de mens. Maar in het Hebreeuws is het in de mens. Je ziet het? Hangt in de mens. Niet van de mens, maar in deze taal staat het hier. Hangt in de mens zelf. Niet van de mens zelf. Maar in de mens hangt het ook zelf. Elk detail in deze taal geeft kracht van de verbanden die wij kunnen zien, qua krachten met het licht, de eigenschappen van het licht. Je ziet, alles dus hangt in de, hangt in de mens, en niet van de mens. Ja? Dat is echt speciaal. Ella is maar, we hebben gehad dat, Ella, hakol, alles, kol is, alles, hakol is de alles, als het ware. Ze zegt het niet, maar dus, hakol. Ba-shem in, dus alles hangt, zie je dat, in, ook weer hier hetzelfde ook, niet van, maar in de schepper, ook weer. In hij, en hij is dan Hawaïa, of Hawaïa kan zijn, maar we zeggen alleen dan, als het zo hij staat met een apostrofie, betekent gewoon, wij zeggen gewoon Hashem, de naam. Ongeacht van welke, in welke hoedanigheid, dan zeggen we het op die manier. Punt. Umadua 18, Achshav, Matzahen, Beinei Hashem, Veacharkach, Einochen, ein ze videi negen ha-adam lehavin im hasechel hachitsoni shilo. Het is een voortreffelijk artikel dit. Dit artikel moeten we echt leren, maar nu leren we alleen maar woorden en dat en van, maar het is een zeer krachtig artikel. 17. Na de punt. Umadua, En waarom? 18. Achshav, nu. Matza hen, hij had gevonden hen. Hij genegenheid had gevonden. Be'enei Hashem, in de ogen van Hashem. Dat zo zullen we dat noemen, dat Hashem. Dus de hij met een apostrofie, zoals we dat noemen, de schepper. Dat noemen we gewoon Hashem, de naam. Om niet de naam in ijdelheid uit te spreken. Zelfs als wij dat niet begrepen, de noodzaak daarvan, doe dat. Ja, niet de naam in ijdelheid uitspreken. Dat zal ik goed doen. We acharkach, en daarna, een ogen is niet zo. Een ze videe adam, dat is niet videi bij in de handen, 19, adam van de mens, lehavin, te begrijpen, im hasegel, met het verstand, hachitsoni, uitwendig verstand, shelo, van hem. Dus wat hij zegt ons, waarom nu de mens voelt zichzelf, voelt nu genegenheid in de ogen of van de schepper, of waarom niet, dat is eigenlijk niet in de handen van de mens, je ziet, niet in de handen betekent niet in de kracht van de mens, om te weten met zijn uitwendige verstand, te weten waarom. Maar zie wat hij zegt, met het uitwendig verstand, dus wel, wie is uitwendig verstand, tot wie behoort dit? Uitwendig verstand. Tot welke mens? Uitwendige mens. Uiterlijke mens. Maar de innerlijke mens kan wel... waarom niet? Waarom het uiterlijke verstand kan niet... De mens met zijn uiterlijke verstand kan die dingen niet begrijpen. Waarom? Waarom niet? Omdat het uiterlijke, de uiterlijke mens, die behelpt zichzelf... door of beroept zich op, behelpt zich alleen met de een paar categorieën van, ja, marmatok, van bitter en zoet. Ja, als het bitter voor hem is, dan vlucht hij van bitter, alles wat bitter is. Net als van een bittere pil, een kind dat doet. En als het, ja, als het iets hem behagen zou brengen, dan wil hij graag dat wel doen. Dat is de mens in onze wereld. Absoluut iedereen zo werkt. En de innerlijke, en de, het innerlijke verstand, dus dat is de wetmatigheid van het uitwendige verstand. Het is niet dat de mens zo is. Het uitwendige verstand van de mens, dat is de eigenschappen van ons uitwendig verstand. Om alles op alles te zetten, om de mens te beschermen. Dat de mens van alles moet voordeel behalen. Dat is ons uiterlijk verstand. En dat is niet slecht op zichzelf, het is beschermend. Maar het heeft, het kan de mens niet, het geeft geen innerlijke beweging aan de mens. Het zet de mens als het ware klem. Het laat hem absoluut niet ontwikkelen in zichzelf. Want meer brengt niets. Kwaliteit is er niet in het uitwendig verstand. En daarom nog geen machthebber was ooit gelukkig. Want uitwendig verstand zegt hem meer. Ga nog meer landen, meer, wat van alles ga je dan veroveren, wat dan ook. Heeft Alexander de Grote een leven gehad? Ook hij was natuurlijk een marionet, ja, zeg ik dat, ja? Van boven natuurlijk de krachten gehad, om, van boven. Want er komt hier op aarde geen machthebber, alvorens de macht wordt gegeven aan zijn wortel. Aan een engel die zijn wortel is, van boven wordt dan tijdelijk gegeven macht aan iemand, aan zijn wortel. En dan hier op aarde wordt de, zijn engel verkrijgt dan de krachten van boven. En hier op aarde alles, dan is het alleen maar van hem een kwestie van afmaken. Deze mens die dan op wie dan, wie verbonden raakt met de wortel van boven. Hij moet alleen de kwestie afmaken. En daarom zo iemand bijvoorbeeld Alexander de Grote. Voor hem was het gewoon een kwestie van 19 jaar, zo'n jongen. Hij heeft dat de hele wereld veroverd, toenmalige wereld. Maar alles alleen van natuurlijk, het brengt geen verlossing met zich mee. En het innerlijke verstand wel brengt verbondenheid met de wortel, ja, met het licht. En het innerlijke verstand is, beroept zich met een paar categorieën van welke? Waarheid en leugen. Alleen het innerlijke, want uiterlijke zegt, wat is de waarheid? Ja, zoals men dat zegt over die, staat ook in Pilatus, ja, Pilatus. Hij zegt dan, wat is dan de waarheid? Ja, de mensen in deze wereld, die begrijpt niet, wat is de waarheid? Alles is betrekkelijk, alles qua uiterlijk verstand is alles alleen maar afspraken. Jongens, laten we in democratie leven, dat is afspraak. Is het van boven? Het is een afspraak via, dat is een compromis dat gemaakt wordt door het uiterlijke verstand. Is het iets inherent aan de krachten van het heelal? Absoluut niet. Duidelijk? Het is gewoon afspraak. Laten we elkaar tolereren. Laten we met elkaar goed leven. Laten we dat. Het is gewoon prettiger voor mij om dat op die manier mijn ego te strelen. Maar heeft dan in democratie, is wel leuker natuurlijk, leuker in democratie te leven dan in zo'n dictator, onder de dictator natuurlijk. Maar het is ook geen oplossing, dat biedt geen, het is niet, waarom is het geen oplossing? Het is niet verbonden aan het doel van de schepping. Het klopt niet, geen democratie kan kloppen met de aard van de mens. Absoluut niet. Eigenlijk, aard van de mens is liefhebben en geliefd worden. Democratie is, bestaat een liefde in democratie. Alles behalve. Ik duld jou, ik roeg, jouw rug ga ik krabben, op dat jij mijn rug krabt. Laten we even goed met elkaar omgaan. Breng geen oplossing. Dus, 17 na de punt. Umadua is waarom? Madua. 18. Achshav, nu. Matsa weten wij vond hij geen genegenheid. Zie ik ook dat in het Nederlands ook genegenheid, ook gen zit. Zit erin, genegenheid. Beinei, dat weten we, in de ogen van Hawaia. Van de schepper kunnen we zeggen. Of Hashem, zoals we zeggen. En dan is het afkorting we, en. En dan is het afkorting alef, get, kaf. Dat is een achar, kach. Achar, twee woorden. Achar, en dan de tweede woord, kach. Nadat. Daarna zeggen we. Ei nog en niet zo is. Ja. Een ze. Dat is niet dat, eigenlijk, maar we zeggen dat dat is niet. Dat is niet. Nu weten we dat de duur zo werkt, dat we hebben. Iedereen gaat nu volgende keer een beetje dat aan duur. Een ze, niet, dat is niet. Bidei, ja, jedei, dat is dan handen. In de handen Adam, in de handen van de mens. Lehavin is begrepen. Kijk, Lehavin is begrepen. Komt van het woord Bina. Ja? Bina. Lehavim. Im is met ha-sechel, het verstand. Sechel is verstand, ha-sechel, het verstand. Kijk naar het woord sechel, verstand, ja? Wordt geschreven met shin, sin, we zeggen, maar toch wel zonder puntjes, ja? Zonder puntje boven, dan is, kan het shin zijn. Dat is dan net als shin, kaf en lamet. Eigenlijk kan je dat vertalen als shekol, dat daar is alles. Ja? Het verstand? Oh, erg goed. Het is geweldig zo. Ik ben bereid dat het is beter de hele avond dat ze doen, maar ze komen dan dat het vol wordt. Daar gaat het om. Ja? Nee. Dat is niet erg. Maar kijk naar het woord zegel, ja? Dat is, dus één na. Nee, de derde na het laatste woord van deze regel. Kijk naar zegel. Ha-zegel staat. Ha is het bepaalde lidwoord. En kijk nou, zegel is het verstand. Het verstand, ja? Verstand. En kijk nou wat ik heb. Dus dat is shin. En dat kunnen we eens vertalen als dat. Ja? She, kol. Dat alles is. She, ja, zie je dat? She. Shin is net als she. Dat is kol alles. Dus alles in het verstand al is. En hachitsoni, uitwendig, hachitsoni, shelo, van hem. Nou, dat is een beetje, zo is genoeg, doet er niet toe, dat we een klein beetje hebben gedaan, is erg goed. Even als warming up.